کیا ازین و موتو یعنی چائنیز نمک استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کسی کھانے میں یہ نمک ڈالا گیا تو کیا وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ ازین و موتو کے بارے میں انڈونیشیا میں تو پابندی ہے، انڈونیشیا کے علماء نے اس کو پابندی ڈالی ہوئی ہے. اس میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ کیونکہ چائنا وغیرہ سے آتا ہے اور چائنیز سالٹ بھی غالباً اس کو کہتے ہیں ازین و موتو کو، اس میں ان کی تحقیق کے مطابق وہ ہڈیاں پیس کر ڈالی جاتی ہیں. اب پتہ نہیں سور کی ہڈیاں ہیں یا اگر جانور کی بھی ہیں تو کون سے جانور کی ہیں، اور ظاہر کافر لا اعتبار، بلکہ وہ شرعی مسئلہ یہ گوشت کے معاملے میں کہ کافر مسلمان کا ذبح کیا ہوا گوشت، جو گوشت کھانا حلال ہے تو مسلمان نے اس کو ذبح کیا ہو، اور ذبح سے لے کر کھانے تک مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو کر کافر کے قبضے میں نہ گیا ہو. اگر مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو کر کافر کے قبضے میں چلا گیا تو اب ایسا گوشت کھانا حرام ہے. چاہے وہ کافر کہے کہ یہ مسلمان کا ذبح کیا یا آپ نے جو ذبح کیا وہی ہے، لیکن یہاں اس کی خبر نامعتبر ہے. تو اس لیے وہ ازین و موتو میں چونکہ ان کی تحقیق کے نزدیک ہڈیاں ہیں تو اور جانوروں کی، تو ان لوگوں کے نزدیک ازین و موتو کھانا حرام ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس کے بارے میں کوئی تحقیق شائع نہیں کی. تو اس لیے ہم لوگ ظاہر ہے کہ سکوت کریں گے، ہماری اپنی یا اپنے علماء کی کوئی تحقیق نہیں، یا ان کی تحقیق ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں، کیونکہ وہ ایک وہ بھی تو اصول ہے نا کہ جس سے ماہیت بدل جائے تب بھی وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ فقہ کا ایک جزیہ ہے کہ نمک کی کان میں سے ایک گدھے کا ڈھانچہ ملا، اور وہ گدھے کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے، گدھا نمک کی کان میں مر گیا تھا اور نمک کے ساتھ رے رے رے رے رے رے کر وہ پورے کا پورا نمک بن چکا تھا، تب اس کی جو اصل تھی وہ بدل گئی، ماہیت بدل گئی. تو اس لیے وہاں اس وقت کے علماء نے اس گدھے کو، چونکہ اب گدھا نہ رہا تھا، شیپ گدھے کا تھا لیکن اب وہ گدھا نہ رہا تھا، نمک بن گیا تھا، اس لیے اس کے کھانے کو جائز قرار دے دیا کہ اب اس کو کھا سکتے ہیں کہ اس کی ماہیت بدل گئی ہے. اب جیسے شراب حرام قطعی ہے، شراب اگر سرکے سے بدل جائے تو اس کا کھانا حلال ہے. اسی طرح اپلا جو گوبر کا بنتا ہے ناپاک ہے، مگر اپلا جلتا رہے، اس کو جلایا، جلتا رہا جلتا رہا جلتا رہا، جل جل جل جل جل کے خود ہی بجھ گیا، یعنی جلنے کی صلاحیت ختم ہوئی تو اب بجھ گیا. یہ جو راکھ بچی یہ پاک ہے، تو ماہیت مکمل تبدیل ہو جانے پر اس کا حکم جو ہے وہ بدلتا ہے. اب ازین و موتو کا کیا فارمولا ہے، ہم نے کوشش کی تھی وہ مکہ مکرمہ میں ازین و موتو منگوایا، اس کا فارمولا ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے اہل محبت مدنی نامہ، تو ذمہ دار بھی ہیں وہاں کے مکہ مکرمہ کے، تو انہوں نے پھر اس کا فارمولا پڑھا اور ہم کو بتایا. لیکن ایک چیز اس میں ان کے نزدیک ایسی تھی کہ انہوں نے کہا اس کے معنی مجھے نہیں پتا، یہ کوڈ تھا کوئی لکھا ہوا، یہ کیا چیز ہے. اب عین ممکن ہے یہی وہ چیز ہو جس پر انڈونیشین علماء نے حرمت کا حکم لگایا ہو. پھر ایک انڈونیشی سے پوچھا بھی، وہ عربی جانتا تھا یا انگلش جانتا تھا پتا نہیں، جس کو پوچھا تو اس نے بھی تصدیق کی کہ ہمارے یہاں انڈونیشیا میں اس پر پابندی ہے اور یہ ہمارے یہاں حرام ہے ازین و موتو. اب اس میں بہرحال کلام بہت ہے، تو تقوی یہی ہے کہ اس سے بچا جائے. لیکن یہ دیگیں جو پکاتے ہیں نا کچن والے، یہ سنا ہے کہ یہ لوگ ٹیسٹ کے لیے اس میں ڈالتے ہیں، اور ہم گھروں میں بھی یہ ازین و موتو داخل ہو گیا ہے نا، بہت استعمال ہو رہا ہے کیونکہ سستا ہے اور کھانے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. دیکھیے غلط فہمی نہ ہو جائے، میں نے اس کو حرام نہیں کہا، میں نے انڈونیشینوں کا قول آپ کو بتایا، ان کے یہاں یہ حرام ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی تو ضرور ہے، بچنے ہی میں عافیت ہے، مگر حرام نہیں کہتا میں، میرے حوالے سے حرام مت کہیے ورنہ پھر وہ لوگ مسائل کھڑے کریں گے میرے لیے. تو اگر آپ کے گھروں میں استعمال ہوتا تو آپ گھر والوں کو انفرادی کوشش کے ذریعے سمجھائیں, ممکن ہو تو نکلوا دیں, مگر حرام کہہ کر نہیں. میں آپ کو کوئی سختی بھی نہیں کرنا اس پر, سوال کیا گیا تو میں نے اس کا جواب دیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.